insanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, insanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzümü. Gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırdım aşkı tanısan. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırdım aşkı tanısan. Beklemez gelirdim yerinde olsam, geliver yanıma güldür yüzümü. Beklemez gelirdim yerinde olsam, geliver yanıma güldür yüzümü. Reddetme aşkımı son sözüm diye, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle çok sevene bu nazım niye? Geliver yanıma güldür yüzümü. Böyle çok sevene niye? Geliver yanıma güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanısam. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasam, şaşırır kalırdın aşkı tanısan. Beklemez gelirdim yerinde olsam, geliver yanıma güldür yüzümü. Beklemez gelirdim yerinde olsam, geliver yanıma güldür yüzümü.